smoke. Thank you.

Baby. To cały czas jest Sylwester z Trójką. Muszę Państwu zdradzić, że gdy przed chwilą do Trójkowego studia wjechał DJ Margański i jego kolekcja płyt, to okoliczne sejsmografy pokazały rekordowe wartości, mnóstwo świetnej muzyki już na posterunku. Od godziny drugiej Michał Margański i jego DJ set będą działy się rzeczy spektakularne. A my w Sylwestrze z Trójką wracamy do polskiej muzyki. Rozpuśćcie twarze smutne. in the winter. Suddenly it's I. Look in the mirror and wonder who it is that you are, and wonder what it is that you came for. Well, I know the answer. You're beautiful. You came from heaven. You came down to this place to fill out the dark corners with your everlasting light. And that's why I love you. We love you. I love you. We love you. I love you. We love you. Come on, shout. Hey, shout. Come on, shout. Hey, shout. Shout. We love you. Nieuchronnie zbliża się koniec tej części Sylwestra z trójką, ale jeszcze mnóstwo świetnej muzyki przed nami. W tej chwili kilka francuskich smakołyków. We'll be right back. Do godziny drugiej zostało jeszcze 7,5 minuty. To cały czas jest Sylwester z trójką. Po godzinie drugiej usłyszy się z Państwem Michał Margański i zostanie z Państwem do godziny szóstej. My już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Iwanka Kuneva, Wojciech Barczyński. Do usłyszenia.